čerka pri nás, bezbroj dobrý momčerka. I tak, keď to plíja im zlá, krede po jarko svetí. Ty čakej vynezítová, nedávno svetlo čudo. Ty, jak to proletná treba, očak pepe peruda. Jedino ťa je tvoj, no boj mi znáš. Jedino ťa no boj, ti plaku gadaj. Nikto je ľubom ťa, sve dojde ťa, i tvoja za mladost. Nikto je ľubom ťa, sve dojde ťa, keď to prija im glas, kreda po jarko sveti. Ti čakaj vine zidova, nezavno svetlo čudo. Ti, kak to proletna treba, očakva peperuda.